seva seguretat, les estacions i els trens de la xarxa de metro estan equipats amb càmeres de videovigilància. Para su seguridad, las estaciones y los trenes de la red de metro están equipados con cámaras de videovigilancia. Falses postteledirigides, alarmisme artificial a l'engròs, histèrics i histriònics estats d'opinió preparats des de despatxos oficials. Que tothom desconfia de tothom, i només confia en la policia. Que cadascú esdevingui agent de l'autoritat i desenvolupi l'inquisidor que porta dins. D'això viuen, i amb això s'enriqueixen, l'expansió geomètrica i desbordant de la seguretat privada. Tot un exèrcit privat. Bordant per la por, mantenent la desigualtat, la paràlisi social. Perquè res no es mogui.